हम तो हैं कैपेचिनो, तुम पीला जरा हसीनो। हम तो हैं कैपेचिनो, तुम पी लो जरा हसीनो। हम तो हैं कैपेचिनो, तुम पी लो जरा हसीनो। हम एक पे एक फरी हैं, सिर्फ जितने चाहे मारो। नंदन नंदन नंदन नंदन नंदन नंदन नंदन नंदन गाओ। डिंग डाना डिंग डाना डिंग डाना डिंग डिंग डाना डिंग डाना डिंग डाना डिंग। दिल वालों के हो, दिल वालों के, दिल वालों के दिल का करार लूटने हम आए हैं यूपी बिहार। जो देखे वही चौंके, जब निकले तसन में हवन ठन के, हवन ठन के, दिल वालों के दिल का करार लूटने हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। दिल वालों के दिल का करार लूटने हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। सा दिल है, अरे एंट्री अपनी तो भैया, अरे तोहलियों के काबिल है। एंट्री अपनी भैया तालियों के काबिल है। हो आंखों में है सपने, सिक्स पैक हो अपने, हो लुक भी हीरो जैसी तो गुड़िया बोले। पकड़ पकड़ बम्बा बोर, 80-90 पूरा जोर, 100 मुट्ठा तितर मुट्ठा चल मदारी, पैसा खोटा खोटे दी खटाई, मौजी दौड़ी दौड़ी आई। अरे यार दोनों का मिक्सर, हर जगह पे मारे सिक्सर, और सारी दुनिया जाने और मस्तियों के हम फिक्सर। यार दोनों का मिक्सर, हर जगह मारे सिक्सर, सारी दुनिया ये जाने मस्तियों के हम फिक्सर। हमने कोरे की 11, हमने के 47, और गोली बागल तन की हम तो भर के आए। सुन लिए आपने यूपी के बोल, आता आयका महाराष्ट्र से पुत्र आहो, आम्ही या जागेचे राजे आहोत, आम्ही या मातीचे पुत्र आहोत, आम्ही या जागेचे राजे आहोत। आमच्या रक्तामध्ये आग आहे, आमच्या छातीमध्ये वाग आहे, आमचं महाराष्ट्रावर प्रेम आहे। रसिकांच्या गळजाचा ठोका चुकवायला आम्ही आलो आहोत, मुंबई लुटायला। रसिकांच्या गळजाचा ठोका चुकवायला आम्ही आलो आहोत, मुंबई बिहार लूटने हम आए हैं यूपी बिहार। ही चौंके जब निकले टशन में हाँ पंग ठन के यूपी बिहार लूटने ओए भाई।